महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर सातवां भाग। एक रात जब पाश्चर अपने परिवार के साथ खाना खाकर रहा था, तब उसके पुत्र ने कहा, पापा, आज स्कूल की तरफ से हम सब विद्यार्थी एक फार्म देखने गए। हमारे अध्यापक ने बताया कि इस तरह हम वहाँ रहने वाले पशुओं के बारे में ज़्यादा सीख सकेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ आंगन में बहुत से मुर्गी के बच्चे मरे हुए थे। इस बात से उनका मालिक किसान बहुत दुखी था। उसने बताया कि मुर्गियों का हैजा फैल गया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लुई पाश्चर ने अपने पुत्र से कहा, बीमारी के कारण किसानों की भेड़ें तथा मवेशी मरते जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए कोई दवाई खोजकर किसानों की मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन उसने अपनी प्रयोगशाला में काम करते समय कुछ परीक्षण नलियों में हैजा के रोगाणु इकट्ठा कर बढ़ाने के बारे में सोचा। ये ऐसे रोगाणु थे जिनको यदि किसी मुर्गी के शरीर में सुई द्वारा पहुंचा दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ऐसा हुआ कि उस समय उसकी पत्नी मारी और बच्चे यह चाहते थे कि लुई काम के बीच कुछ आराम भी करे। यह उनके तथा स्वयं लुई के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन दिनों लुई अपने काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण ज़्यादा देर तक काम करता था। वह प्रायः अपनी प्रयोगशाला में रहता, इसलिए वे सभी पारिवारिक अवकाश चाहते थे। अवकाश के कुछ सप्ताह बाद जब लुई पाश्चर अपने काम पर वापस लौटा तो वह तरोताजा था। काम से थकान होने के बाद कुछ दिन आराम करना अच्छा रहा। मेरा दिमाग एक बार फिर तरोताजा और अधिक काम करने के लिए तैयार हो गया है। लुई ने प्रयोगशाला में अपने सहायक से कहा, अच्छा, यह अब बताओ कि मैंने पशुओं के जो विषजी रोगाणु तुम्हें दिए थे, वे तुमने कहाँ रखे हैं? श्रीमान, यह रहे, उसके सहायक ने पाश्चर को बताते हुए कहा। ये रोगाणु अब कई सप्ताह पुराने हो चुके थे। उसने सुई द्वारा मुर्गियों में इनका प्रवेश कराया और जैसे एक आश्चर्य हुआ, मुर्गियां नहीं बनी। पाश्चर ने खुश होकर कहा, मैंने अब इसका पता लगा लिया है। अब मैं इस भयानक बीमारी से इन पशुओं का इलाज कर सकता हूँ। परीक्षण नालिका में रोगाणु रखे हुए कई सप्ताह हो गए थे और इस कारण वह शक्तिहीन हो गए थे। जब इन कमज़ोर रोगाणुओं का प्रवेश सुई द्वारा मुर्गियों के शरीर से कराया गया, तब उन्होंने उनमें बीमारी के प्रसार को रोक दिया। शायद अब बात विश्वास योग्य नहीं लगे, लेकिन वास्तव में यह सच है। जब एक शिशु अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वह कई बार गिर पड़ता है और उसके चोट लगती है, लेकिन ऐसा होने से उसके पाँव मजबूत होने लगते हैं और वह अपने पाँवों पर खुद ही खड़ा होकर चलना सीख जाता है। परंतु अगर उसकी माता बहुत ज़्यादा देखभाल करे और शिशु को अपने पाँव पर खड़ा होकर गिरने ही नहीं दे, तो वह शिशु चलना सीखेगा ही नहीं। इसी तरह मुर्गियों के शरीर में सुई द्वारा अगर कमज़ोर रोगाणुओं का प्रवेश कराया जाए तो वे अधिक ताकतवर हो जाते हैं और बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं का सामना करने में शरीर को सक्षम कर देते हैं। लुई पाश्चर ने यही गुर पा लिया था, जिसके कारण वह असंख्यों जीवों को इस भयानक बीमारी से बचाकर जीवनदान देने में सफल हो सका था। पशु जगत को इस वैज्ञानिक लुई पाश्चर की यह महान देन है।